عقلی جوانا دکم بکن چابه خو ایوان هر دو شرودا نیاره هفن زودا کی بره کی لکه دا دکم بکن چابه خو دکم بکن چابه خو هر با خاچو قرآنه در کتی میدانه خدیه دین و ایمانه دکم بکن چابه خو کش ملت را بزلمه کش بو ملت بررحمه کل بی قرآن و علمه دکم بکن چابه خو come back in a job.